एक छोटा सा 6 फुट का लड़का डेविड एक 9 फुट के जायंट गोलियत के सामने खड़ा है, क्या ये लड़ाई जीत सकता है? मैल्कम ग्लैडवेल का डेविड एंड गोलायत का पहला चैप्टर हमें बताता है कि छोटे लोग भी बड़े जायंट्स को हरा सकते हैं। ये चैप्टर ग्लैडवेल के बुनियादी सोच से शुरू होता है कि जो चीज़ हमें कमज़ोर लगती है वो असल में ताकत बन सकती है। बिब्लिकल कहानी के डेविड और गोलायत के ज़रिए हम देखते हैं कि कैसे अंडरडॉग्स अपनी अलग सोच और हिम्मत से जीत हासिल करते हैं। ये कहानी सोसाइटी के रूल्स को चैलेंज करती है और हमें दिखाती है कि कामयाबी का रास्ता अक्सर अनएक्सपेक्टेड होता है। दोस्तों, ये एक ऐसी चिंगारी है जो कामयाबी के नए राज खोलती है। मैल्कम ग्लैडवेल एक पुरानी कहानी से शुरुआत करता है, डेविड और गोलायत की। हर कोई सोचता है कि गोलायत, एक बड़ा ताकतवर योद्धा, आसानी से जीत जाएगा, लेकिन डेविड, एक छोटा सा शेफर्ड, अपने स्लिंगशॉट के साथ उसे हरा देता है। ग्लैडवेल कहता है कि ये कहानी सिर्फ एक मिरेकल नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी है। गोलियत के पास भारी आर्मर और तलवार थी, लेकिन डेविड के पास स्पीड, छोटी वेपन और एक अलग सोच थी। वो गोलियत के रूल से नहीं लड़ा, उसने अपना रास्ता चुना। दोस्तों, क्या ये बात दिल को नहीं छूती कि एक छोटा सा शख्स अपनी अकल से इतना बड़ा फर्क ला सकता है? ग्लैडवेल अपनी क्यूरियोसिटी के साथ इस कहानी को मॉडर्न दुनिया से जोड़ता है। वो कहता है कि सोसाइटी के रूल्स अक्सर बड़े और ताकतवर को फेवर करते हैं, लेकिन अंडरडॉग्स अपनी कमजोरी को ताकत बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल में वो एक बास्केटबॉल के छोटे से टीम का जिक्र करता है जो बड़े टीम्स को हरा देता है, क्योंकि उन्होंने फास्ट अनकन्वेंशनल स्टाइल चुना, न कि ट्रेडिशनल प्ले। ग्लैडवेल ने एक कोच से बात की जिसने कहा, हम छोटे थे इसलिए हमने अलग खेलना सीखा। ये सोच डेविड की थी, अपने रूल्स बनाने की। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कमजोरी एक मौका हो सकती है। ग्लैडवेल कहता है कि अंडरडॉग्स जीत सकते हैं क्योंकि वो नए तरीके ढूंढते हैं, जबकि जायंट्स अपनी ताकत पर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। डेविड ने गोलायत को उसी की दुनिया में नहीं हराया, उसने एक नया खेल खेला। ये एक रोशनी है जो हमें बताती है कि अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए सोसाइटी के रूल्स को चैलेंज करना पड़ता है। ग्लैडवेल का ये चैप्टर एक रोशनी है जो दिखाता है कि छोटी ताकत भी बड़े जायंट्स को हरा सकती है। दोस्तों, अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे पर्सनल स्ट्रगल्स जैसे डिस्लेक्सिया कामयाबी का रास्ता बनाते हैं। क्या कमजोरी असल में ताकत है? चलिए अगले लम्हे का मजा लेते हैं दोस्तों।